nakosa tena. Wazuri wengi niliwaona kitambo, ila huku kuna mambo, mapenzi kama limewekewa ulimbo. Oh, huku kuna mambo, so beautiful. Alipo nipo mtala naye kwa moto pepo, so beautiful. Alipo nipo mtala naye kwa moto pepo. Waite watu tutangaze kwamba niko na wewe, dunia zima na ijue kwamba niko na wewe. Kujali ndo mapenzi na sio kufanya ngono. Nimefika kikomo, moyo wangu umefanya mgomo. Simtaki mwingine aje kutatua mshono. Asante, unaniwekaga kwenye mudi. Hata nkikosa monie, unanipaga very good. Nikichoka mie unalala kifudifudi. Mama ntilie bakuwa yote shishifudi. Kuna watu washabadili jenda sababu walikosa kuwapenda. Miaka rudi miaka nenda, sitakuja kusema basi nenda mupenzi. Waite watu tutangaze kwamba niko na wewe.